A videl tohoto človeka, ako v zúfalstve ide. Videl toho človeka, jak ide. A hovorí, Ondrej, kam ideš? I pýta go, Ondrej, dokon ty ideš? A Ondrej sa rozplakal. A Ondrej začal plakať. Ani sám už neviem, kam. Ja už naved neviem, dokon ty ide. Už nemám nádej. Ja už nemám žiadnej nádej v mojom žiťu. Celý môj život je zhnusený. Ja, celé moje žiče je gnušné. Lebo môj život je zhorknutý. Lebo pre moju ženu. Ponieważ moje życie mam gorzkość w swoim sercu dla mojej żony. Poznal som osobne túto Irene. Ja znałem osobiście tę Irene. Ona bola tak zlá na tohoto človeka. Ona bola bardzo zlá na tego človeka. Ona bola tak hrdá, tak pyšná. O, v jej sercu była taka pycha. A tak trápila tohoto človeka. I bardzo nękała, gnębiła go tego človeka. A on trpel za to, čo nevedel vydať Pána. I on čerpial z povodu tego, že nepotrafil oddať tie žež Bogu. Už obidvaja boli starčekovia. Už i on, i ona, obidva už byli starzy. Keď Irena odozdala svoj život Pánu. Vtedy, kedy Irena oddala svoj žiť Jezusovi. Ale ten život bol plný trápenia a bolesti. Ale to życie było pełne utrapienia i pełne bólu. Chvála Pánu, že pred sklonkom života Irena odozdala. Chvála Jezusovi, že vtedy už jak miała odchodzić przed końcem życia, ona oddala svoje życie Jezusovi. Ale on celý život trpel za to, čo nevedel odozdala. Ale on całe svoje życie cierpiał z powodu tego, co nie potrafił oddać Jezusovi. Daj všetko, Pánu. Oddaj mu wszystko. Nepovedz mu, Pane. Panie, dám ti všetko, ale toto mi daj. Nemluv do niego, Panie, ja oddám ti všetko, a tylko to zostawiam dla siebie. Lebo to, čo mu nevydáš, to sa ti stane na horkosť a žluč. Ponieważ to, co ty nie oddáš Jezusovi, to dla ciebie spowoduje gorzkość i boleść. Pán Ježiš Kristus hovorí, že ide knieža tohoto sveta. Pán Jezus mówi, že książęt tego świata idzie. Ale nenachádza na mnie ničo. I ale nic na mnie, na mojej osobie nie znajduje. Wiecie, on wszystko odpołożył do woli swojego niebieskiego. Wiecie, Pan Jezus wszystko położył do woli swojego Ojca, pod wolę swojego Ojca. Szatan na cokolwiek, nic nie wiedział trafić na. Na darmo szatan chciał znaleźć miejsce na Jezusie, nie było żadnego takiego. Lebo on wszystko oddał. Ponieważ wszystko było oddane do rąk Boga. I znalazł się w rękach swojego Ojca Niebieskiego. Jak widzisz w swoim życiu bolest, jeżeli w twoim życiu widzisz ból, pytam się, czy si te rzeczy dał albo dała Pan. Ja pytam ciebie, czy te rzeczy oddałeś Jezusowi. Są ludzie, którzy swoje dzieci nie wiedzą dać Panu. Są niektórzy ludzie, którzy swoje dzieci nie potrafią oddać Jezusowi. A potom deti sú na žial a na bolesť svojim veriacim rodičom. I potom te deti povodujú ból i kłopoty svojim vieřącim rodičom. Vieš všetko dať Pánu? Či potrafíš všetko oddať Jemu? Daj mu všetko. Oddaj mu všetko. Keď ideš do mesta pokoja. Kedy ty zdążaš do miasta pokoju. Ak skutočne chceš v tom Jeruzaleme to mesto pokoja, ten pokoj prežívať, jeżeli všetko daj Pánu. Naprawdę chcesz w tym mieście ten pokój przeżywać, to wszystko mu oddaj. A powiedz, Panie, niech sa vo všetkom stane Twoja sveta. I powiedz, Panie, niech we wszystkim się dzieje Twoja święta wola. Nie dyktuj Pánu Bohu, ako to on má reżirować. Nie mów Bogu, jak ma z Tobą postępować. Ale dôveruj mu. Ale zaufaj mu. A kiedy mu budeš dôverovať? A kiedy mu zaufasz? On prenivne všetko bude riadiť. On všetko cudovne bude spravoval v tvojom žiťu. Bude kieroval tým. Sú niektorí, ktorí chcú tak prepašovať cez tie dvere. Som niektorí, ktorí by tak ukradkým přes tie drzwi chceli se sobou coś zabrať. Ale bez toho, aby sa premenili, tak ísť, byť členom nejakého spoločenstva. Ale nechcom tak, nechcom zmiany v sobie, nechcom byť członkami jakiegoś zgrupowania ludzi. Prídu, aj podajú ruky, aj sa usmievajú. I oni prichádzą i podajú ci rękę i úsmiech jest na ich twarzy. Ale bez znovu zrodenia by chceli byť Božie deti. Ale bez nového narodzenia chcą byť Božimi deťmi. Ono to nepôjde. To się nie da. To sú ako tí vlci, ktorí sa premieňajú na ovečky. To je tak, jak ti vlci, ktorí zmieňajú svoju skúru na skúru ovci. Keby ste akokoľvek toho vlka preobliekli na ovečku, jakkoľvek by ste toho vlka ubrali na ovce, by ste mu frizúru narobili ako keď by ste mu vlasy zrobili tak, jak má ovca, dokonca ešte aj ten úsmev by ste mu... Navedi ten úsmev ešte by ste mu zrobili tak, ako ovečka. To i tak zostane vlkiem. Viete, na východe, keď tí pastieri do ovčinca privádzali tie ovečky. Viete, kedy na vschode či pastéře gnali tie ovce do ovčarni? Tak tí pastieri, pretože už bola noc a pri svite mesiaca počítali ovce. To či pastéře, bo už bola noc i pri blasku księżyca oni ličili tie ovce. A počítali. Jeden, i ličili. 1, 2, 3, 90, 100. 99 i 100. A za každým, ako počítali, tak buchli ovečku po hlave. I za každým razem, jak jom ličili, to trochę te ovce po głowie tak patykiem. A viete, keď dali. Tá ovečka dostala tak trošku po hlave? I kiedy ta ovca otrzymała takim czymś po głowie? Tak ona tak zohla ešte viac hlavu a prebehla. To ona ešte bardziej schyliła swoją głowę i uciekała. Ale stávalo sa, že aj vlci sa chceli dostať do ovčinca. Ale zdarzało się też, že i vlky chciały się razem za ovcami dostať do tej ovčarni. A keď vlka buchol po hlave? A kiedy vlk otrzymał po głowie? Ten vlk nie sklonił. To ten vlk nie skłonił swojej głowy, ale na odwrót wyprostował ją. Vidíte, to je dar rozoznávania duchov. I to jest dar rozpoznawania duchów. Aleluja. Tak keď chcete vedieť, či máte vlka... Jeżeli chcete vidieť, či v svojim zbože máte vlka... Tak ho buchnite po hlave. Tak trochę mu dajte po głowie. Ale to nemyslím fyzicky. Ale to nemám tego na myśli fyzycznie. Spúste. Ale spróbujte. Keď tak dotknete sa toho človeka... Jak trochę tak dotknete się tego človeka... Či sklopí hlavu... Či on skłoni svoju głowę... Zarmuti sa. Czy takim smutek będzie miał w sercu? Ale powie, panie, iście, ale iście tak to so mną počítaš. Powie, panie, taka jest twoja wola, ty liczysz ze mną. A tak sa poponáhla. I tak trochę do przodu pójdzie i będzie dalej naśladował pana. Albo wycieli zuby. Albo te zęby mu wystają. Co ty nie będziesz rozprávať? Co ty tu mi będziesz mówił? A tak dalej. I tak dalej. Wiecie, to z nas wyjdzie, co w nas. Ale to wychodzi z nas, w naszego wnętrza, co jest w nas. Mężelka z mężelą się pohadają. Jeżeli jest kłótnia między mężem i żoną. A potem, kiedy się to wszystko uciszy. I potem, kiedy już jest po tej kłótni. Mężelka mówi, no gdybyś do mnie nie był szparał. I żona mówi, no gdybyś ty nie był zaczynał i nie do mnie tam nie dziubał. Tak nie byłoby to ze mnie wyszło. No to wtedy nic bym nie mówiła i była mi po cichu. Ale co wyszło z niej? Len to, co jest w niej. Ale co z niej wychodziło? Tylko to, co było w niej. Na Słowensku mamy takie przysłowie. Na Słowacji mamy takie powiedzenie, przysłowie. Że z dziurawego dęba sowa wyleci. Że z dziurawego dęba wyleci zawsze sowa. A nie jest dobre, kiedy w naszych małżeństwach furt z niekoho sowa wyleci. A właśnie to nie jest dobre, kiedy w naszych małżeństwach znowu zawsze z kogoś ta sowa wyleci. Ale dobre je, keď Duch Svätý prebýva. A dobre je, kiedy Duch Święty w nas przebywa. Nie skłonić swoją głowę. Czy potrafisz skłonić swoją głowę? Keď manžel niečo je tak trošku tak po hlave, nie tak veľa. Kiedy twój mąż tak trochę da ci po głowie, nie dużo, ale wystarczy trochę. Wiesz skłonić głowę. Czy potrafisz skłonić swoją głowę? Powiedzieć, panie. I powiedzieć, panie. Iście są taka. Na pewno jestem taka. Odpuść mi. Panie, proszę, odpuść mi. Pomóż mi, aby som bola lepsza. Pomóż mi, abym była inna i lepszą żoną. Albo wtedy, kiedy mężelka mężowi. Albo wtedy, kiedy żona mężowi. Tak przypomnie, wiesz co? Trochę tak przypomni, no wiesz co? Toto a toto si nie urobił dobrze. To nie zrobiłeś tego dobrze. A ty powiesz, mężel, o panie, odpuść mi, że som był taki niedosłowny. A mąż powie, o panie, wybacz mi, odpuść mi, że byłem taki niedokładny. Moja droga mężelka, dziękuję ci. Moja kochana żono, dzięki. Si anioł Boży. Jesteś aniołem. A skłonisz swoją głowę. Skłonisz swoją głowę. A poponagasz się za panem. I jeszcze bardziej pójdziesz za panem. Aleluja. Aleluja. Co z teba wyjdzie?

so svojim srdcem. Ty musíš stanąć przed Panem razem ze swoim sercem. Ty musíš povedať, Panie, Ty ku mne hovoríš. Ty musíš povedať, Panie, Ty do mne premáviaš. A teraz, keď Božie slovo zaznieva, postav svoje srdce pred Pána a povedz, Panie, ďakujem Ti, že hovoríš môjmu srdcu. I teraz, kedy brzmí Bože slovo tu stąd, to postav svoje srdce pred Pána a im povedz, Panie, dzięki Ti, že Ty mluvíš prosto do môjho srdca. O, Panie, verím Tvojmu slovu. O, Panie, ja vierzę Tvojmu slovu. A Pán Ježiš Kristus mal ľútosť. Pán Jezus Kristus miał žal v svojim srdcu. On súcítil s týmto človekom. On spoučil razem s tým človekom. A chcem ti povedať, že Pán Ježiš súcítil. I chcem ti povedať, Pán Búh spoučuje razem s tobom. Tak to hovorí Duch Svätý. Tak mluví Duch Svätý. Videl som tvoje slzy. Ja videl len tvoje úzy. Počujem tvoj plač. Ja slyšel tvoj plač. Uzdravím ťa. Ja uzdravie tebe. Vyvediem ťa z tvojho trápenia. Ja vyprovádzę cię preč z tvojich problémov. Dôveruj. Tylko mi ufaj. Dôveruj jeho slovo. Zaufaj jemu slovu. Jedine on ti pomôže. Tylko on môže ti pomôcť. Počul som jedno zaujímavé svedectvo. Slyšałem jedno ciekawe świadectwo. Nikomu by som neradil, aby ste takto to riešili. Nepolecałbym nikomu, żeby taký był sposób wyjścia z tego, z tých problémov. Ale jeden človek sa na takýto zaujímavý spôsob obrátil. Ale pewien človek navrúčil sa vlastne na takým čekavým spôsobem. Kto si mu povedal, viete, v Čechách tam niektorí každé druhé slovo hovoria bole. Ktoś povedal mu, že v Čechách tam ľudia, niektorí, každé, co druhé slovo mówią vole. A tak mu vydával svedectvo tomu, že vole, když ti Ježiš nepomůže, nepomůže ti nik. A tak mu dával mu svedectvo a mluvil, vole, jeżeli tobě nepomůže Jezus, nik ti nepomůže. A on se neurazil. I on se neobrazil. Ale počúval, Ježiš mi pomůže. Ale slyšel, Jezus mi pomůže. A hľadal Ježiša. I šukal Jezusa ten člověk. A on se obrátil. I on se navrúčil. A bol oslobodený. I byl vyzvolený. Nikomu by som neradil, aby ste s takýmto spôsobom vydávali svedectvo. Nikomu nepolecal bym, že by vlastne v ten spôsob oddávať svedectvo. Ale pozrite sa, pomohlo to. Ale popatrzcie, zaskutkovalo. Pred dvoma dňami. Už dva dní temu. Prišiel ku nám jeden 19-20 ročný mladý muž. Podšiel do nás jeden 19 alebo 20 látek. Klopal na dvere. I zapukal do drzwi. Otvoril som a vidím. I otvořilem i vidze. Cały się trzęsie. Bol nadrogovaný. On miał drogi, właśnie był po użyciu drog. Narkotyków, przepraszam. A hovorí, prosím vás, keby ste mi mohli dať aspoň krajec chleba. I mówi, proszę ciebie, czy mógłbyś mi dać skrawek chleba? A tento človek začína častejšie chodiť k nám pre chlieb. I ten človek častejšie začína chodiť už do nás po chleb. A ja sa modlím za tohto chlapca. Ja modlím sa ciągle za tego chłopaka. Plače moja duša za ním. I moja duša plače. A túžim potom, aby Pán Ježiš sa dotkol jeho. I pragnę tego, żeby Pán dotykal sa jeho života. My potrebujeme ľuďom ponúknuť Pána Ježiša. My musíme ľuďom zaoferovať Jezusa. Tí ľudia, oni sa upínajú na nás. Ci ľudia, oni patrzą na nás. Ale my nevieme týmto ľuďom pomôcť. Ale my nepotrafíme tým ľuďom žiadnym spôsobom pomôcť. Tylko Pán Jezus môže tým pomôcť tým ľuďom. Tí ľudia tak cítia, že nemajú človeka. A oni čujú, že nemá nikogo. Ale oni potrebujú Ježiša. Ale potrebujú Jezusa. Ja viem, že keď ku mne prídu ľudia o pomoc. Viem, že jeżeli do mňa prichádzajú ľudia s prosbou o pomoc. Viem, že títo ľudia potrebujú. Viem, že ti ľudia potrebujú Pána Jezusa. Že nie ja som ten, ktorý im pomôže. Ne, to nie ja jestem tým, ktorý im pomôže. Pán Ježiš im to Pán Jezus pomôže im. A tak tento človek dostáva pomoc. I ten človek otrzymuje pomoc. A Pán Ježiš Kristus mu hovorí, vstaň. I Pán Jezus mu do niego mówi, staň. Vezmi svoje ložisko. Veď svoje lože. A choď. I choď.

A hovorím, prečo trápiš svoju dušu? I znovu go pytam, dlaczego ty męczysz swoją duszę? A on hovorí, preto, aby si vedel, že ma nikto nemá rád. A on mówi, dlatego, abyś ty wiedział, že nikt mnie nie kocha. Hovorím, preto som prišiel do tohoto domu. A ja mówię, dlatego ja przyszedłem do tego domu. Aby som vám zvestoval, abym ci zwiastował i mówił, že Pán Jezus cię kocha. A chcem ti povedať, že aj ja ťa milujem. A chcę powiedzieć tobie, že i ja cię kocham. Wtedy som si kľakol. I wtedy uklęknąłem. Bol som chrbtom k nemu otočený. I byłem plecami do niego odwrócony. I podniosłem swoje ręce. A on mógł kiedykolwiek do mnie wracać. I on mógł kiedykolwiek tym nożem we mnie wpakować. A ja som sa modlil. I ja modliłem się. Drahý Panie Ježiš. Panie Jezu. Ty widzisz túto duszę. Ty widzisz tę duszę. Widzisz tego człowieka, ty widzisz który trápi swoją duszę. Tego człowieka, który nęka swoją duszę. Prosím ťa, zmiluj sa. Panie, proszę, zmiłuj się nad nim. Sa ho. Dotykaj się go. Ja wiem, że go miluję. Ja wiem, że ty go kochasz. A ja go miluję. A ja go równie kocham. Naraz poczułem, jak płacze. Nagle słyszę płacz za sobą. A mówię mu, prečo płacze? I pytam się go, dlaczego ty płaczesz? Już som ti povedal, że ma nikto nie ma. Ja już ci mówiłem, że nikt mnie nie kocha. A mówię, ale miluję. Ja mówię, ale ktoś cię kocha. Pan Jezus cię miluje. Pan Jezus cię kocha. Chcesz go przyjąć do swojego serca? Czy chcesz przyjąć go do swego serca? A on mówi, nie wiem ako. A on mówi, ja nie wiem jakim sposobem. Uklęknij sobie. Ja mówię, chodź i uklęknijmy razem. A wiedol som ho modlitbou. I prowadziłem go w modlitwie do pokuty. A tento mój wrah sa odovzdal Pánu Ježišovi. I ten mój zabójca oddał swe życie Jezusowi. A wstali sme z kolien. I razem powstaliśmy z tych kolan. A objali sme sa. I uścisnęliśmy, objęliśmy się. I płakaliśmy obaj. Halleluja. Halleluja. A moja manželka s deťmi sa zatiaľ modlili v tej druhej miestnosti. Tymczasem moja żona i moje dzieci modliły się w tym drugim pomieszczeniu. A tak sme vychádzali von. I jak wychodziliśmy z tego pomieszczenia. Z moim bratem zabójcą. A manželka hovorí. I żona mówi. Ja som si myslel, že s jedným si vošiel a s druhým si vyšiel. Ja myślałem, że z jednym ty wszedłeś, a z następnym wyszedłeś. On był tak zmieniony. To on był zupełnie inny. Twarz mu zjawiała. Jego twarz była zupełnie inna. Już w sercu miał Pana Jezusa. A w sercu już miał Pana Jezusa. Halleluja. Kiedy nie położysz swój żywot na ołtarzu. Jeżeli ty nie położysz swoje życie na ołtarzu, to będzie trapienie. To będzie tylko kłopoty. Będziesz się bać o swój żywot. Ty będziesz się bał o swoje życie. Będziesz się bać o swoje zdrowie. Będziesz się strachował o swoje zdrowie. A kiedy cię śmiertka przeskoczy. A jeżeli śmiertka cię zaskoczy, tak będziesz bledy jak śnieg. Będziesz blady jak śnieg. Ani krwi za cię nie doreży. Ani krwi w tuż w tobie nie będzie. Połóż swoje życie na ołtarzu. Połóż swoje życie na ołtarzu. Dôveruj Bogu. Zaufaj Bogu. On jest mocny. On jest mocny. Wtedy będziesz mógł zázraki przeżyć. Wtedy dopiero będziesz mógł przeżywać cuda. Już wtedy nie twoje predstavy sa napełnią. Już nie twoje wizje, twoje marzenia się będą napełniać. Ale jego wizja i jego wola się będzie napełniać. Halleluja. Pohnij sa za nim. Idź i wstań i ruszaj za nim. Nie staci len, że si w Jerozolimie, w mieście pokoju. Nie wystarczy, że tylko jesteś w Jerozolimie, w tym mieście pokoju. Polóż swoje życie na ołtarzu. Ty musisz położyć swoje życie na ołtarzu. Zomieraj każdy dzień. Umieraj każdego dnia swojemu ja. Swojemu ja. Aby si żył Panu. Abyś mógł żyć dla Pana Jezusa. Dla jego sławy. Dla jego chwały. Halleluja. Chcesz? Czy chcesz tego? Chodź za nim. Chodź za nim. Amen. Amen. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Skłonimy swoje. Skłonimy swoje głowy. Nasz święty i drogi. Nasz drogi niebieski Ojcze. Dziękujemy ci za ten czas. Dziękujemy ci za to, Panie. Dziękujemy ci za to, Panie. Że ty chcesz, abyśmy ci wszystko. Że ty chcesz, abyśmy wszystko oddali tobie. Abyśmy nic ze sobą nie zabierali przez tę wąską bramę. O, ty jesteś tą bramą. Ty jesteś tymi drzwiami, Panie Jezu. Ty chcesz, abyśmy wszystko złożyli. Ty chcesz, abyśmy wszystko złożyli tam przed tą bramą. Abyśmy zaufali Tobie. Nie chcesz, abyśmy zastali. Nie chcesz, Panie, żebyśmy się zatrzymali. Ale abyśmy iśli dalej. Ale żebyśmy kroczyli dalej. Każdy dzień. Każdego dnia. Abyśmy krzyżowali